przypomnijcie Rogożyn. Mi jakąś... Rogożyn. Rogożyn. Rogożyn, mroczny Rogożyn siedzi i rzeczona Anastasja się budzi i zaczyna z nimi dywagować na temat właściwie, co się tak wydarzyło i dlaczego. I to było dużo, było... Słuchajcie, ja tylko wam powiem, bo to jest wszystko straszne, że on mnie potraktował, że on tylko tak oddał mi ten egzemplarz i powiedział tak, ma pani bardzo ezoteryczne poczucie humoru. Więc ja tak jeszcze myślę już wszystko jasne, dobra. Bo ja, słuchajcie, ja bym to wyparła jak każdy normalny człowiek, który chce wyprzeć jakieś takie błędy młodości, ale ponieważ się przeprowadzałam, to niestety musiałam powyciągać przeróżne szpargały i ja to znalazłam. Ja tak myślę sobie, co to jest? Co to jest Gośka? I stanęło mi to przed oczyma i właśnie ten głos Henryka Rosena, który mówi, pani ma bardzo ezoteryczne poczucie humoru, żeby nie powiedzieć, puknie się w głowę, albo coś w tym stylu. To też taka historia. To fajnie, bardzo ci dziękuję. Chętnie zapamiętam tę formułę, bo ona może się przydać w rozmowach z różnymi autorami. Prawda? Ja ją posyłam teraz w eter, tak. Elegancka, a jednocześnie taka niejednoznaczna, prawda? Dobrze, to bardzo dziękujemy. Proszę państwa, jeżeli państwo są niszczyć rozmowy o Teatrze Polskiego Radia, to bardzo przepraszam, ale będziemy jeszcze wielokrotnie wracać do tego festiwalu, przypominając niektóre nagrodzone słuchowiska. Spoglądam na zegar z potwornym niepokojem, tylko tu jest ten elektroniczny, ja się słabo na tym znam. Minuta po pierwszej, Wojtku? Tak jest. Bo ten zegar taki prawdziwy, to jest do góry nogami chodzi, więc lepiej nie spoglądać. Wszystkie tu tradycyjne zegary, patrzę, są tak. Nieczynne, jakby powiedzieć. One się zatrzymały w różnych porach, w różnych epokach i tak sobie stoją. Żarcik. Proszę państwa, za parę minut porozmawiamy o tym, co na żywo w teatrze, podczas festiwalu Dwa Teatry, a teraz dziwne hasło mniej, takie zaproponowane przez naszą słuchaczkę chyba, teraz to sprawdzę. No i próba zmierzenia się z tym hasłem piosenką. Jaka ładna piosenka. The less I know, the better. Czyli mniej znaczy lepiej, chyba tak należałoby przetłumaczyć, czy może nawet więcej. Ale to już jest wolna interpretacja. Pani Mario, bo to pani zgłosiła to niełatwe do umuzycznienia hasło. I tak sobie Michał poradził z pani propozycją. Przypominam, to są słowa klucze, które nasi goście podpowiadają nam, ale też państwo. My sami też wymyślamy i bardzo mi się ta zabawa podoba, państwu też. Także to bardzo ożywiło nam trójkę pod księżycem. Proszę państwa, dwa teatry podsumowujemy. Małgorzata Sikorska-Miszczuk na tak zwanej linii. Uspokoiło się tam u ciebie? Wszystko jest okej? Okay? Uspokoiło się, tak. No. Się to słychać, że się uspokoiło. A w studiu Wojciech Majcherek, zastępca dyrektora, teraz tak powiem, zastępca dyrektora Teatru Telewizji Polskiej, jest z nami. Miło teraz mi. O, nam też. To już przypominaliśmy swoim bratem i z tobą chyba tę oto historię, że Wojtek jest jednym z najstarszych moich gości, gdyż pojawił się tutaj 30 parę lat temu w zupełnie innym studiu ze swoimi koleżkami z... wtedy to była... Państwowa Szkoła? Nie? Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, tak, Wydział Wiedzy o Teatrze. No właśnie. No i jednym z tych kumpli był Marcin Kedryński, no i tak dalej. Było ich paru. Było ich paru. I nie wciąż są. I nie wszyscy, na szczęście żyją, natomiast nie wszyscy żyją z teatru, o tak bym to powiedziała, tak. Określiła. No, więc on się tutaj pojawił, brat go starszy, czyli Janusz, przyprowadził. No i tak został. Troszkę potem mieliśmy przerwę, ale no cóż, nie będziemy teraz o tym rozmawiać i o tym, co na żywo na festiwalu, oczywiście poza konkursem, czyli już porzucamy konkurs, czyli wszelkie emocje. Mówimy o tym, co urozmaiciło ten 24 już festiwal Dwa Teatry. No, tak na marginesie lub przypominamy, nie wypada na marginesie, stulecie Polskiego Radia. Może troszkę za mało o tym mówiliśmy w czasie festiwalu, no ale trzeba się było podzielić czasem z telewizją, która jeszcze do stulecia trochę ma czasu. Dobrze, Gosiu, ponieważ ty kończyłaś tamtą sekwencję, to teraz poproszę Wojtka, by zechciał swoją refleksją, a jest już 8 minut po pierwszej, podzielić się na temat tego, co na żywo telewizja pokazała. Na żywo, ale o czym mówisz? Bo nie... no coś tam zagrano dla publiczności, co nie było słychać. Ach, rozumiem, tak. Tak, w ramach tak zwanych imprez towarzyszących festiwalowi była prezentacja spektaklu autorstwa i w reżyserii Anny Szczepkowskiej Separatka. I Anna Szczepkowska razem z Dorotą Landowską w tym przedstawieniu występują. W Warszawie można ten spektakl zobaczyć w Teatrze Polskim, ale obie panie bardzo dużo i bardzo często grają to przedstawienie w różnych miejscach w kraju, a myślę, że to jest rzecz bardzo, bardzo współczesna, bardzo trafiająca w to, w czym niestety pewnie dzisiaj żyjemy, czyli w te nasze polskie podziały, ale tutaj te podziały są przedstawione przez Joannę Szczepkowską z charakterystyczną dla niej inteligencją, dowcipem, pewnego rodzaju subtelnością i nawet nieoczywistością. I myślę, że naprawdę obejrzenie tego spektaklu wszystkim powinna dać przyjemność. No, przyjemność też sprawiła mi obecność pani Joanny Szczepkowskiej, bo była od początku festiwalu z nami. Taka skromniutka, wyciszona, może taka trochę mniej zauważona, nie wiem, Ania Dymna czy Jan Peszek, prawda? Ale była z nami. To taki no był... Joanna Szczepkowska była też bohaterką zeszłorocznej edycji, tak. Kiedy otrzymała wielką nagrodę. No a też pamiętajmy, jak bardzo Joanna Szczepkowska jest zaangażowana w publiczne sprawy i tam się wypowiada wyraźnie. Tak jest. No i teraz przejdziemy do radia na żywo. I zwracam się do Gosi, bo właśnie Małgorzata Sikorska-Miszczuk stworzyła tekst, który znalazł się w tej wersji na żywo. Wszyscy mówią, że to słuchowisko. Ja to jednak nazywam za no, pewną grupą ludzi zajmujących się teatrem, czytaniem performatywnym. Czyli ja bym tego jednak nie nadawała przez radio w tej postaci, w jakiej my to mogliśmy byli obejrzeć w Teatrze Kameralnym w Sopocie. Nie mówię, że to jest niedopracowane, tylko po prostu co innego czytanie performatywne, a co innego stworzone, wszystko jedno też, czy na scenie z publicznością, czy w studiach słuchowisko, gdzie jest mnóstwo efektów, gdzie są jakieś, no, jeżeli chodzi o nagranie, nie na żywo, no to jeszcze jest ów montaż, to jest tak strasznie ważny w radiu. No, ale te właśnie czytania lub słuchowiska na żywo zostały zaprezentowane podczas trzech wieczorów, a się, nie, to były popołudnie, jeszcze było bardzo jasno. I to wszystko się działo w takim cyklu fala uczuć. Fala to pewnie dlatego, że może, a to uczuć. Gosia, możesz to jakoś nam wytłumaczyć? Chociaż nie za długo, bo rzeczywiście mamy jeszcze naście minut tylko. Tak jest, robię krótko. Halo? I tutaj bardzo krótko było, ponieważ Gosia nam zniknęła. To ja teraz powiem, że stworzyli te teksty autorzy, właśnie troje autorów, o tak należałoby powiedzieć. Zaczęło się od czytania lub przedstawiania właśnie wyboru Artura Pałygi? Tak. Tak. I tutaj Ania Dymna zagrała z Wiktorią Gorodecką. To był pierwszy wieczór, pierwsze popołudnie. Trochę deszczowe, więc było już ponuro. Było ponuro. Potem właśnie Małgosi Sikorskiej-Miszczuk bardzo ciekawy tekst dramatyczny pod tytułem Każdy człowiek jest wymyślony i mam nadzieję, że przynajmniej na ten temat uda nam się parę słów usłyszeć. No i w trzecie popołudnie Magdaleny Drab z tekst pod tytułem Uprzejmie napadam. Musiałam sprawdzić, czy tak naprawdę, bo to bardzo nietypowy tytuł. Więc było to czytane w bardzo taki kameralny sposób, niewielu aktorów brało w tym udział i myślę, że to jest bardzo dobra tradycja, która niedawno się narodziła, żeby pokazywać teatr od tej strony właśnie kuchennej trochę, prawda? Wojtku, skoro nie mamy Gosi, a czas nam się... A powiedz, słychać mnie teraz? O, to przepraszam cię, Wojtku. To pytanie Wojtek, oddalam w kosmos na razie. Gosia, szybciutko, bo naprawdę mamy mało czasu. Dobrze. Ja chciałam powiedzieć, że falę uczyć, to o którą zapytałaś, to, no to wiadomo, że to jest wszystko poezja i metafora, czyli uczucia i one jak tajfun nas muszą jakoś tam zalewać, więc uważam, że... Natomiast jedna rzecz, która dotyczy tego, co powiedziałaś o tym, czy to jest czytanie performatywne, czy to jest słuchowisko. Ja uważam, że to, co pokazane było na sali kameralnej Teatru Wybrzeża, no to rzeczywiście jest czymś dla widza, specjalnie przy okazji festiwalu. Ale to były, ale nie wiem, i teraz ja mogę powiedzieć tylko w dwóch słowach, jak ja się szykowałam. Ja chciałam, żeby ludzie się dostali historię, ale żeby oni się poczuli nieco zaskoczeni, że nie będzie wiadomo, jak ta historia będzie meandrowała. I to akurat słuchowisko na żywo zaczynało się od tego, że w zupełnych ciemnościach zaczęły tak krakać wrony i to były te efekty dźwiękowe, rzeczywiście było takie kra, kra, kra. A potem pojawił się Bartosz Opania i Grażyna Wolszczak i oni wygłosili na rozpoczęcie tego słuchowiska taki wierszek typu cztery kruki, cztery wrony, każdy z nas jest wymyślony, komu tak się nie wydaje, niechaj rusza w obce kraje. A potem znów cztery buty, dwa jamniki, będą w tej historii krzyki. Żelfenistil, dwa komary, będą w tej historii czary. To jest moje naprawdę zwracanie się do widza, do widzosłuchacza w tym momencie. Takimi strasznymi głosami mówili, będą straszne czarne dziury, będzie kosmos, będą kury, które znoszą ekojajka, mroczna z tego będzie bajka. I to była prawda, bajka. Właśnie oni to mówili, bajka. I tak bardzo nam na tym zależało, że tak było. Publiczność taka trochę oni miała. W tym momencie, co to będzie, czy to będzie horror na serio, czy to będą jakieś... A to była po prostu historia o spotkaniu się ludzi, kobieta, która ciągle kocha i facet, który no już jakby podjął decyzję, że no kończymy i następuje po prostu jakiś los ich ze sobą zderza. I ja starałam się pisać tak, żeby wiedząc, że na pewno aktorzy nie będą mieli właśnie tych tygodni na przygotowanie, że to będzie na żywo, więc starałam się po prostu opowiadać dynamiczną historię, taką, w której widz się znajdzie, bo każdy z nas był zakochany, był rzucany albo rzucał, prawda, czyż nie? Więc tak myślę. No więc ja i to jest trochę ryzyko zawsze, bo rzeczywiście nie ma czasu za dużo, żeby się przygotować do tego, a z drugiej strony jest taka zabawa, bo to wszystko się tak bardzo dzieje po teatralnemu, w sensie damy rady, czy wszystkie sensy przeniesiemy, szybko się naradzamy, tak? Szybko robimy przeczytywanie takie tekstu, a potem nagle przychodzi publiczność, to wszystko gaśnie, zaczynają te wrony krakać i nagle to wszystko jakoś płynie. To jest strasznie fajne doświadczenie. Ja się cieszę, że w ogóle coś takiego... Ja słuchałam też oczywiście, co koleżeństwo napisało, czyli byłam na Pałydze, potem byłam na Magdzie Drab i uważam, że to jest fajny pomysł i że ludzie to kochają. Widzą swoich też aktorów, których po prostu są ciekawi. Może niektórzy są fanami akurat konkretnie tych. No była przecież Anna Dymna, która tak, Pałygi grała tak. I Wiktoria Gorodecka, która grała. Tak, właśnie o tym mówiliśmy, jak zniknęłaś tam. Mhm. Tak, no i Bartosz Opania u mnie był i którego bardzo lubię i uważam, że on jest absolutnie, jest tak stawiany w takich rolach charakterystycznych, niby tylko takich, a on naprawdę ma ten diapazon możliwości. To samo Grażyna Wolszczak też absolutnie zaskoczyła. Myślę, super to było. Tak, ale proszę Państwa, też ten tekst jest bardzo, że tak powiem, bardzo, bardzo mnie on wzruszył, przestraszył. No, dobra, będzie spoiler. Nie kończy się to dobrze. Oj nie, więc nie wiem, czy zamawiamy to w wersji słuchowiska już takiej teatralnej, czyli ze studia, ale jest ono rzeczywiście świetne. Naprawdę jest tak pomysłowe, że bo dzisiaj otrzymałam od Gosi, nie mogłam była być w teatrze kameralnym, no. Gosiu, to tylko tyle, żeby ci było miło. A jak nastąpi ten moment takiej postrealizacji w Teatrze Polskiego Radia, no to zapraszamy. Jest o czym gadać. Proszę Państwa, to teraz tak, ponieważ no, tak Państwo słyszą, że tutaj po imieniu do siebie, tak tacy jesteśmy bardzo bez dystansu wobec siebie, no to powiedzmy, że jesteśmy jednak w gronie, no w jakimś sensie przyjaciół. No to teraz będzie piosenka nie od Michała, tylko na zamówienie naszego gościa. Koncert życzeń The Beatles. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love. Could it be? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends. To jest dedykacją dla naszego gościa, Wojciecha Majcherka. Bardzo dziękuję, ale my może byśmy tą dedykację też złożyli wokaliście, czyli Ringo Starowi. Bo dzisiaj jest już 4 lipca, prawda? No tak. To za 3 dni Ringo Starr będzie obchodził 85. urodziny. I wciąż jeszcze żyje. No, proszę, jest, to nie było jest, mądre. Jest w dobrej bardzo formie, jak również jego kolega, nieco młodszy Paul McCartney. Chociaż z tej wspaniałej czwórki oni tylko dwa już niestety zostali. Tak jest. No dobrze, kochamy Beatlesów właściwie, tak chyba się powinno mówić. I teraz proszę Państwa, tak, to jest takie wydanie nieproporcjonalne. Wielka głowa, trochę mniejszy tułów, brzuszek taki właśnie już taki oklapnięty, a nóżki będą króciutkie, bo teraz bardzo krótkie wejścia, muszą być dwa. Żeby powiedzieć Państwu, koniecznie powiedzieć, że były wspaniałe spotkania z różnymi ludźmi, wszyscy oni są bardzo słynni. I część tych spotkań, no niewiele, ale jednak jakąś część prowadził nasz gość Wojciech Majcherek. Muszę powiedzieć, że zaskoczyłaś mnie, bo zazwyczaj te spotkania tak z tak zwanymi gwiazdami prowadzą kobiety. Nie wiem dlaczego, ale to jest bardzo kobieca czynność. Zazwyczaj z telewizji jakiejś i tak dalej. I nagle ty prowadzisz z Jerzym Radziwiłłowiczem. Czy on sobie zażyczył faceta? No, nie, nie. To był jakiś przypadek zupełny. Chyba nikt po prostu cię nie chciał odważyć, poprowadzić tego spotkania. Nie dziwię się, bo odważyłam się i cierpię do dzisiaj. Wiesz, jak jest trudno z panem tak, Jerzym. Tak. Przynajmniej na początku, później może już troszkę tak. Jest wygodniej. Ale tak, to jest bardzo też myślę fajna, ważna część festiwalu. Bardzo chętnie publiczność uczestniczy w tych spotkaniach, też zadaje swoje pytania. No tak, tak. Miałem też przyjemność rozmawiania z Mają Komorowską po pokazie pozakonkursowym jej spektaklu, wspaniałego moim zdaniem, czyli Po co ten spacerek. A i również z panem Stanisławem Zajączkowskim, bo to warto też wspomnieć. Nagroda specjalna. Nagroda specjalna. Wybitny realizator telewizyjny, związany z, właściwie przez całe swoje życie zawodowe z ośrodkiem w Krakowie, gdzie stworzył wiele, wiele wspaniałych przedstawień teatru telewizji. Tak. No i to właśnie są te krótkie nóżki, bo już do Gosi one nie dobiegną, więc Gosiu, przygotuj się, że jak się spotkamy, to kiedyś zapytam cię, czy lubisz spotkania z publicznością i czy masz litość dla tych, którzy tak bardzo się starają, a nie zawsze te pytania są, no, tego. Myślę oczywiście o swoich pytaniach, bo to jest męka. Właśnie z taką gwiazdą się spotkać i wymyślać, żeby było inteligentnie i jeszcze... Dobrze. Gosia, godzisz się na to? Godzę się. No dobrze. To teraz przypominam, że państwo, nasi goście, podają swoje hasła, czyli słowa klucze, po jednym. Także nie trzeba za bardzo się napracować. Mamy na to czas, żeby się zastanowić. Około 4 minut. Pewnie skrócimy piosenkę. Piosenka będzie odpowiedzią właśnie na hasło. Hasło świt. Ono już było dzisiaj, ale teraz taki bardzo charakterystyczny utwór o świcie, bo House of the Rising Sun, a potem państwa, naszych gości, hasła. Właśnie tak to się wycisza, proszę państwa. Animalsi i hasło świt. A teraz bardzo proszę, Wojciech Majcherek podaje swoje słowo klucz, które umuzycznimy niebawem. No, w nawiązaniu do tego, co śpiewali Beatlesi, przyjaciele, przyjaźń, to jest to słowo na mnie. Cudownie. Przyjaciele biorę, bo przyjaźń już chyba była, ale przyjaciele cudownie. Gosiu, bardzo proszę. Bawimy się w słowa, bo tak nazywa się cykl. O, kamienie w brzuchu. Proszę? Słyszałaś mnie? Nie, bo coś do mnie mówił Wojtek, ale nie wiem, o co chodzi. No, no. Powiedziałam, kamienie w brzuchu powiedziałam. Ojejku, to może kamienie, bo to musi być kamienie. Pojedyncze. Albo brzuch, albo kamienie. Do wyboru. To może być brzuch albo kamienie. Dobrze. Nie, no to brzuch może ciężko o brzuchu śpiewać. Więc... Okay. Dobrze, a co 3 minuty? Bo Wojtek coś do mnie powiedział. Przecież miałam 28 skończyć, a jest 29. 2 minuty wam, o Boże. To ja może powiem jedną rzecz, bo dzisiaj, znaczy wczoraj już spotkaliśmy się w gronie koleżanek i kolegów również z radia i z telewizji i robiliśmy takie pierwsze podsumowanie swoje festiwalu, ale pojawiło się już myślenie o przyszłorocznej edycji, która, przypomnijmy, będzie 25. jubileuszową edycją. I ja rzuciłem taki pomysł, który rzucam właściwie co roku, że dobrze byłoby, żeby raz kiedyś się udało połączyć nasze teatry. telewizyjny i radiowy. O. I żebyśmy przy okazji tej edycji jubileuszowej pokazali w telewizji na żywo słuchowisko radiowe. Żeby połączyć te dwie sztuki w jakiś wspaniały sposób, wspaniałym tekstem, wspaniałą obsadą aktorską i żeby nam się udało raz stworzyć coś wspólnie. Genialne. Kupuję. Ja natychmiast kupuję oczywiście. Kasy mam nie za dużo, ale może się powiększy. No, coś na kształt już istnieje, bo w Teatrze Studio pokazywaliśmy, prawda, dwa słuchowiska z publicznością, ale to były jednorazowe oczywiście pokazy. Raz Witkacy, raz Gombrowicz. No i to zostało zarejestrowane, czyli poniekąd powstał teatr telewizji, czyli już pierwszy krok w tę stronę został zrobiony. Już pierwsze doświadczenie jest, więc kontynuujmy. Tak, to dobrze. Bardzo ci dziękuję, bo mam jeszcze pewnie 10 sekund, żeby powiedzieć, że państwo do nas piszą, pan Zbyszek, pan Paweł, nasz stały słuchacz i pani Anna ze Szczecina podpowiedziała nam słowo sierota. No i że widziała Mianują Miechanka, ale że brakuje jej przede wszystkim teatru dla dzieci. Bo radiowy to jeszcze teatr jest. Teatr dla dzieci będzie w przyszłym sezonie w Teatrze Telewizji. Otóż wracamy. To. Tak, właśnie to... pani Anna o to prosi. Dobrze, to już teraz bardzo dziękuję. Gosiu, dziękuję. Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Ja dziękuję bardzo. Zapraszamy. Bardzo są. Ale bardzo proszę, żebyś była wtedy w studiu, jak się spotkamy. Dobrze? Okej? Okay? Tak? Dobrze. Tak. Wojciech Majcherek. Dziękuję, dobranoc. Cudownie, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dobranoc i do zobaczenia w nowym sezonie. A proszę państwa, wchodzimy już w drugą, wakacyjną część tego wydania. Mianowicie wspomnimy to, co wydarzyło się na plaży w Orłowie. Zapowiadałam to na początku, ale przejdziemy oczywiście przez piosenkę. Piosenkę, która, Boże, jakie to hasło ona ilustruje? Ja już drugi raz wymawiam imię Pana Boga. Tak, eksplozja. No oczywiście eksplozja i to będzie po prostu nomen omen. Proszę Państwa, zajęliśmy strategiczną pozycję. Widok jest ładny, sąsiedztwo, no takie powiedziałabym kontrowersyjne, jeżeli chodzi o nagrywanie rozmów z dyrektorami. Dyrektor Krzysztof Bawicki to jest nasza rytualna rozmowa, którą od lat prowadzimy na początku lata. No właśnie to tutaj. To proszę teraz opowiadać. Dobrze, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na początku sceny letniej w Orłowie. 29 już sceny letniej. Kiedy nagrywamy naturalnie, bo tak, to nie jest... Kiedy nagrywamy. Moja scena pierwsza była w 2012 roku, po pierwszym roku dyrekcji, kiedy tutaj Żuk Opalski zrobił Tango Piazzolla i to był pierwszy spektakl. No i potem były kolejne premiery. Tu pracował Jarek Kilian, pracował Jacek Bała, Rafał Szumski. Także ta scena letnia jest, jeżeli jest pogoda i jest dobra oferta, a była zawsze dobra, to jest pełna widowni. Na przykład dzisiaj zobaczycie, jest drugi spektakl, nie ma jednego biletu po prostu, mimo że jest 300 miejsc. I mnóstwo konkurencji, wydarzeń, prawda? Dzieje się dużo rzeczy, także rzeczy za darmo, bo scena też nie jest tania, bo to jest 120 zł bilet, tak. Ale to jest spektakl, który zrobił Rafał Szumski, który tu zrobił 2 lata temu przedstawienie tego też autora, Szymona Jachimka. Jest to postać znana choćby ze szkła kontaktowego w TVN-ie, ale u nas napisał sztukę na waleta, która będzie też w repertuarze w tym roku. Nie jest to smutna sztuka. Nie jest to smutna sztuka. Ta jest zupełnie o czym innym, nie będę opowiadał. Ja wolę to przedstawienie. Jest według mnie bardzo, bardzo aktualne. Dotyczy tego, co oglądamy dookoła siebie, czyli o pomysłach na nowy podział świata, prawda? Cała ta ekipa przygotowała przedstawienie, które będziemy grali teraz do połowy lipca, a potem wracamy w drugim tygodniu sierpnia. No i tak ta scena letnia upłynie, bo będą aż 4 propozycje na dużą scenę. Będzie właśnie wspomniane na waleta, będzie ta premiera oczywiście najnowsza. Będzie stary spektakl, ale zawsze kochany przez widzów, Osiecka w reżyserii Jacka Bały. I będzie premiera z zeszłego roku, czyli Kabaret Przybory. Także jest do wyboru. Pod pokładem Daru Pomorza gramy 3 pozycje. Właśnie 2 tygodnie temu zagraliśmy ostatni spektakl Kurska Pawła Hille. Tu już nie uśmiecham się swawolnie, bo to nie jest najprzyjemniejszy temat. Zarówno temat spektaklu, jak i fakt, że ogromny przyjaciel i pracownik tego Teatru Miejskiego w Gdyni. Mój przyjaciel od czasów studiów polonistycznych, czyli to są lata 70. Razem przecież zrobiliśmy spektakl w Teatrze Wybrzeże, razem w telewizji, 3 spektakle w Lublinie, w Teatrze Osterwy. No i tutaj był naszym dramaturgiem przez lata Paweł. Mhm. A więc do Kurska? Ale są 3 kolejne, późniejsze premiery, więc będzie ostatnia rzecz, którą napisał Paweł dla naszego teatru. 2 lata temu odbyła się premiera kilka miesięcy przed śmiercią Pawła. To była jego świetna adaptacja Konrada, Jądra Ciemności. Profetycznie powiedziałabym, bo sam ten tytuł wywołuje mroczne skojarzenia. Tak, no jest spektakl, jest bardzo, myślę, ciekawy, bardzo efektowny muzycznie, ale ta adaptacja jest bardzo mroczna, ale cieszę się. I mocna. I bardzo mocna, ale właśnie pytałem w kasie, że bilety są sprzedane. Oprócz Jądra Ciemności gramy tango na pełnym morzu, czyli Mrożka sprzed 8 lat premiera. No i premiera, która się odbyła 2 miesiące temu, to jest Żeglarz Szaniawskiego. Spektakl, który został napisany dokładnie 100 lat temu, w 1925 roku, który oczywiście to miasto nad morzem, w którym się robi całą tą szopkę z pomnikiem. To jest Gdynia, wiadomo, że nie było innego portowego miasta w Polsce wtedy. Tak. Zarazem jest to patron poniekąd festiwalu, na którym jestem, kiedy z panem rozmawiam, czyli... 2 teatrów, tak. Ja też myślę, że jest to autor bardzo interesujący, który po pewnych zabiegach reżyserskich, czy po pewnym odświeżeniu tekstu, może być dzisiaj dla teatru bardzo przydatny, dla teatrów współczesnych. I ja myślę, że i 2 teatry właśnie, o których pani powiedziała, ale to właśnie Żeglarz, czy kilka innych jego sztuk, to myślę, że będą te teksty wracały. To był ten element rytualny naszej rozmowy, czyli co będą mogli państwo oglądać na scenie letniej Teatru Miejskiego w Gdyni w Orłowie, ale to był troszkę podstęp, no bo zamierzałam pożegnać pana dyrektora tym wywiadem, podziękować za to, co 2012 roku, za wszystkie spotkania, za Pawła, że go pan przytulił tutaj. Był taki moment trudny w jego życiu i myślę, że to, że mógł współpracować wcześniej z panem w Lublinie, no i później w Gdyni, bardzo mu pomogło. Ale za to właśnie uruchomienie podpokładu, bo to jest tak jak Julia Wernia zostawiła po sobie, może nie brzmi to najlepiej, scenę letnią. Tak, to był jej pomysł, scena letnia, tak jak i stała scena pod pokładem Daru Pomorza, to my z Pawłem mieliśmy takie poczucie, że to jest nasza scena, myśmy to wspólnie wymyślili, już nie pamiętaliśmy, kto pierwszy to rzucił, bo szukaliśmy przestrzeni do Idąc Rakiem Grasa, którą to adaptację Paweł Chile zrobił, prawda, w 2011 roku i w 2012 była premiera, no i ta scena powstała pod pokładem Daru Pomorza i ja jestem z tej sceny bardzo dumny, no bo to są bardzo różne tytuły, mówiłem, jeszcze były inne tytuły, była Żółta Łódź Podwodna Pawła Chile. Większość to były... Tak, to była taka właśnie jego scena, jego. Nasza scena, ja tam też co 2 lata pojawiała się premiera i były różne tytuły, różne estetyki, ale było jedno wspólne, nie było nigdy biletów, na każdym spektaklu było 100% widowni. A czy była taka sytuacja, że był sztorm i on dotarł do zatoki i no, bujało? Bujało, to na Idąc Rakiem właśnie, że kiedy w dźwięku, w muzyce Manka Kuryńskiego była jedna pierwsza torpeda, która uderzyła w Gustlofa, druga torpeda i wtedy był sztorm na Bałtyku, zaczął się Dar Pomorza kołysać, to widzowie niektórzy mieli nietęgie miny bardzo, bo to była morska przygoda. A czy słyszą państwo te ptaszki z Orłowa? Boże, cudownie. Ja dzisiaj jestem strasznie religijna. Przepraszam, nie powinno się tego w radiu. To nagrana w Orłowie w niedzielę rozmowa z dyrektorem jeszcze Teatru Miejskiego w Gdyni, Krzysztofem Babickim. Ciąg dalszy nastąpi. Przypomnę tytuł premiery tego lata. Na ziemię, czyli Szał Niebieskich Ciał. No, manamową eksplozję już mieliśmy. To teraz jeszcze jedno skojarzenie właśnie z tym hasłem eksplozja. Słowo zostało podpowiedziane nam przez Piotra Skotnickiego, czyli twórcy konkursowego słuchowiska pod tytułem Stan Euforii Science Fiction. Bardzo nagrodzonego. Now, relax and watch. Close in my eyes. Nothing. jeszcze mamy troszkę czasu. Proszę zauważyć, na pół godziny przed umówiliśmy się, przed pokazem, drugim pokazem tej premiery z wczoraj, czyli z 28 czerwca, a kolejka gigantyczna już. Tak. Proszę przypomnieć, jak pan wymyślił ten teatr w 2011 roku. Tak, to był moment taki, że ja byłem w Lublinie 11 lat, potem już uznałem, że czas wracać do Trójmiasta. Tu miałem problem z tatą chorym i pewnego dnia, to był grudzień, dostałem telefon. Dzień dobry panu, mówi Wojciech Szczurek, czy nie chciałby pan ze mną się spotkać? A to już był pan wiedział, o co chodzi. Ja mówię, panie prezydencie, będę w przyszłym tygodniu tam u ojca. No spotkamy, zjemy razem obiad. No i była to wspaniała rozmowa tutaj. I mówi tak, panie Krzysztofie, tu jest teatr. Ja wiem, że ja w Orłowie mieszkam. Mówię, kilkanaście lat chodziłem do tego teatru. No właśnie, ale jest problem, bo tam jest 18% frekwencji. Poważniejszy repertuar. Niech pan zrobi przynajmniej 50 przez tę pierwszą kadencję. Ja mówię, panie, ja nie mogę od razu objąć tego teatru, bo muszę skończyć Lublin. Tak się umówiliśmy, że ja kończę sezon w Lublinie w 2011 roku i zaczynam wtedy pracę w Gdyni. No i zacząłem myśleć o tym teatrze. Trochę byłem przerażony tą frekwencją, tym wszystkim, ale miasto znałem. Wiedziałem, że to jest takie miasto, które potrzebuje repertuaru różnorodnego, a mówiąc w sposób przemądrzały, eklektycznego, prawda, który by był bardzo zmienny, bo to jest miasto taki middle class. To nie jest miasto uniwersyteckie Gdynia. Musi być to inny repertuar niż Teatrze Wybrzeże, który znałem bardzo dobrze. A miałem sąsiadów w Orłowie, gdzie mieszkałem, którzy chodzili bardziej do muzycznego niż do miejskiego oczywiście. I to właśnie też z Pawłem. Paweł tu wraca w rozmowie i bardzo się z tego cieszę, bo Paweł wraca w moich myślach bardzo często. Że mówiliśmy, no co z tym zrobić? I zrobiliśmy. To było 70 po 5 latach, a teraz mamy 100. 100% frekwencji i... Jeżeli nie więcej, bo może jest więcej chętnych. Zobaczy pan dzisiaj. Wiatr wieje, ludzie przychodzą. Jeszcze z pół godziny do rozpoczęcia spektaklu. Tak. No ale jest pełno na prawieku. Olgi Tokarczuk, gramy Dziady 6 lat. Gramy tylko wieczorami. Nie gramy rano, bo uznałem, że Mickiewicz przed południem to nie jest dobry pomysł. I jest widownia, więc no, myślę, że to jest moja największa radość po tych 14 latach pracy. A jeszcze dodatkowo muszę powiedzieć, że to miałem właśnie w różnych miastach. To był Gdańsk, dyrekcja artystyczna, 3 lata, 11 w Lublinie. No i tutaj te 14 lat, a w tym 13 lat no, wspaniałej współpracy z prezydentem Wojciechem Szczurkiem. To po prostu były takie relacje, jakich... Jakikolwiek był problem, to dzwoniłem do pana prezydenta. Mówi, to pijemy kawę za 2 godziny, jak będę miał wolne. Znaczy, tak się po ludzku zachowywał, że tak, tak. To określę. Ja pamiętam, jak on... Na wszystkie spektakle. Albo otwierał scenę nawet. Otwierał, ale nie lubił premier. Mówi tak, ja przyjdę i potrafił przyjść na przykład po... 2-3 miesiącach i przychodził zwykle wtedy w środę, czwartek. W środku tygodnia mówi, no to ja widzę, jak ja mam w środę pełną widownię, a nie w sobotę na premierze. I to było takie bardzo gospodarskie oko. Czasami sobie bilet sam kupował i muszę powiedzieć, że no to miałem takie poczucie, że no nie jestem sam w tym wszystkim. Rozpoczęły się wakacje, pan zaczyna tę scenę i swoje ostatnie przepracowane wakacje tutaj, tak? Tak, tak. Wakacje zawsze miałem we wrześniu od lat i się cieszę się, bo we wrześniu jest najlepsza pogoda w górach. A góry jednak. Tak, góry i... No tak jak ktoś stąd to woli. To jest góry. Ostatni sezon mojej dyrekcji tutaj w Teatrze Miejskim, ale przecież mam nadzieję, że nie ostatni sezon mojego reżyserowania w teatrach. Oczywiście nie będzie to łatwe, dlatego że w ostatnich 4 latach ja bardzo zaniedbałem jakieś takie zabieganie o swoje miejsce gdzieś w różnych teatrach w Polsce, o pracę jako reżyser, no bo byłem naczelnym od 4 lat. Tak. Wypada się wycofać na jakiś czas. To jest straszne, bo po prostu, no nie miałem kiedy. Miałem jakieś tam zaproszenia, ale ja tu nie mogłem się wyjechać. Jak byłem artystycznym, to oczywiście, że tak, bo był naczelny zostawał. Ale myślę, że to się zacznie powoli jakoś odbudowywać. Już pierwsze ich sygnały dostałem, że gdzieś tam się w teatrze jako reżyser przydam w Polsce, więc teraz ja odpocznę kilka miesięcy od teatru, od reżyserowania, bo tak od lat nie miałem takiej dłuższej przerwy, przynajmniej. No proszę, jak pięknie można zamykać jakiś etap honorowo. Tak, bo to jest 14 lat, to jest bardzo dużo w jednym teatrze. Jako reżyser nie, bo Wybrzeże byłem 25 jako reżyser etatowy, ale jako dyrektor też dużo, 14 lat. W związku z tym, mimo że mam absolutnie negatywne zdanie o tej modzie na konkursy, bo konkursy nie rozwiązują sprawy, bo to powinno być ryzyko marszałka, prezydenta, że mianuje dyrektora, który ma osiągnięcia artystyczne i koniec. Dobra, był konkurs, ja do konkursu nie stanąłem, bo właśnie a propos, co o tym myślę. Ale życzę jak najlepiej teatrowi i życzę wszystkiego dobrego pani Marcie Miłoszewskiej, z którą się spotkałem przed konkursem jeszcze, chciała porozmawiać. Pogratulowałem jej po wygraniu w konkursie i życzę jak najlepiej. Mam nadzieję, że bardzo mi się dobrze z nią rozmawiało i wierzę w to, że ona będzie dla tego teatru jakimś kolejnym dobrym etapem. Drugą kobietą po wielu, wielu latach. Myślę oczywiście znów o Julii Vernio. Może to jest jakiś sygnał, pomijając te wątki, że tak powiem, feministyczne w naszym myśleniu o społeczeństwie i kulturze. Ja nigdy tak nie działałem, ja nigdy nie miałem problemu z tym, prawda, żeby pracowały u mnie kobiety reżyserki wiele razy i w Lublinie i tutaj. Nie, nie, oczywiście, to tak troszeczkę może przesadziłam z tego typu refleksją banalną. No, ale tak jest. No. Tak jest. Ja myślę, że tutaj pozostaje bardzo dobry zespół. Jak mówię, pełna widownia i nadzieje pewnie widzów na to, że będzie dalej w tym teatrze różnorodnie i interesująco. Oczywiście nigdy teatr nie dogodzi wszystkim, bo dla jednych będzie za dużo eksperymentów w teatrze, dla innych będzie za mało komedii, dla kogoś będzie dużo klasyki, dla innych mało polskich sztuk współczesnych. No i to jest to wypośrodkowanie tego, co zdoła ściągnąć widownię z Gdyni do teatru, bo ja się od tego nigdy nie dam odkleić, od tego myślenia, że teatr jednak jest widz przede wszystkim, bo bez widza nie ma teatru. No naprawdę. Tak. Niech to będzie puenta naszego spotkania na ławeczce naprzeciwko, właśnie można powiedzieć, foyer teatru. Tak. Baru, foyer, tak. Stół, mamy toalety, jak powiedziała pani redaktor. No, znaczy nie wymieniłam ich z nazwy, ale... Są. Bo tutaj... No i dobrze, prawda? I bardzo dobrze. Także mamy dzisiaj pogodę, także zapraszam panią redaktor serdecznie i państwa i słuchaczy naszych na scenę letnią w Orłowie, bo to dopiero się zaczyna. To jest cały lipiec i do 17 sierpnia. Gramy codziennie albo tutaj na dużej scenie, albo w kawiarni z Bukmordu Jaśminy Rezy w środę, a we wtorki pod pokładem Daru Pomorza te trzy tytuły, które wymieniłem. Może uda mi się jeszcze ściągnąć tutaj reżysera Boga Mordu. Był reżyser. Myślę sobie, że gdyby reżyser w tej scenerii opowiedział o też wieloletnim przecież graniu latem Boga Mordu, to byłoby sexy. To jest po prostu przykład, że można napisać sztukę bardzo mądrą, bardzo głęboką, bardzo efektowną. Mówi oczywiście Rezie, a nie o Manie. O Rezie, oczywiście, ale Man to świetnie wyreżyserował, bo uważam, że każdą sztukę można zniszczyć. To jeszcze raz bardzo dziękuję pan. Zapraszam na widownię. Tak, ja bardzo dziękuję za to, że mogę uczestniczyć w tych kolejnych powitaniach lata. Pan dyrektor Krzysztof Babicki był naszym gościem. No i to jest taki sygnał, że rzeczywiście zaczęły się wakacje, zaczął się sezon letni, bo to jest tradycja. Dyrektor tego może nie wiedzieć, że ja właśnie w ten sposób otwierałam przez lata wakacje. To wiem o tym, ale też doświadczam tego od kilkunastu lat. No taki złapałam dźwięk z końca spektaklu. No tak, tak, tutaj taki właśnie pan przemawiał po angielsku. No to my już dziękujemy. Ja i Wojtek Dorosz, Irena Dan, natomiast wraz z Michałem Żołądkowskim pozostają do świtu. On naprawdę bardzo blisko, to znaczy świt. Słońce w Warszawie wzejdzie o 4:21, a w Sopocie na przykład, proszę państwa, o 4:17 już. To piękny czas na spacer po naszym ogródku. Piosenka, która zamyka to wydanie, ma w tytule słowo klucz. Spacer. Uważajmy na jeże. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.